vocea ta dintre toate, să ascult glasul tău de Părinte iubit, să mă cânt cu armonia creației cerească și încă din sol să aud al iubirii tău. Dintre toate, să ascult glasul tău.